kotona, lapset älissään. Jalkojesi juuressa taas mä nään. Ei riitä rahaa vuokran maksuihin. Vielä järjestyykö se kuin ennenkin? Torstai matka laukun tuo ja miehen. Perjantaina mennyt hän jo on. Yksinäisen askel painuu tien. Niin lohduton. Lady Madonna, lapsi sylissään. Ihmettelee kuinka tässä selvitään. Vuotellasi vaan, mietit kuinka rahat saisit viisaamaan. Tiistai-iltapäivän vielä jaksaa, keskiviikko tuo taas ankeuden. Torstai tulee, kuka maksut maksaa. Tiedä vaan en. Lady Madonna, lapset nälissään. Jalkojesi juureen yhä kätkee päähän.